สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่229เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูตอนที่4พระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่9ถึงข้อที่13ซึ่งเป็นคำอธิษฐานของพระเยซูขอให้พี่น้องเราได้ท่องพร้อมกันนะครับข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นแต่ขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชอำนาจฤทธิเดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิจอาเมนพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมจะนำคำอธิษฐานส่วนตัวของบางคนนะครับที่เขาอธิษฐานตามแบบอย่างของพระเยซูและเขาได้ใคร่ครวญเป็นคำอธิษฐานของตัวเองที่มีต่อพระเจ้าข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ขอให้พระนามของพระองค์บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตของข้าพระองค์ให้ข้าพระองค์กราบไหว้นมัสการพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแต่พระองค์เดียวขอให้แผ่นดินของพระองค์และราชอำนาจของพระองค์ปกครองชีวิตของข้าพระองค์ให้ข้าพระองค์ยกย่องพระองค์เป็นที่หนึ่งเป็นเอกเป็นใหญ่ในชีวิตของข้าพระองค์ขอให้น้ำพระทัยของพระองค์ได้สำเร็จในชีวิตของข้าพระองค์ควบคุมข้าพระองค์ไว้ให้อยู่ในน้ำพระทัยอันดีเลิศของพระองค์ขอให้อำนาจอธิปไตยที่พระองค์ทรงมีอยู่นั้นในแผ่นดินโลกเกิดขึ้นในแผ่นดินโลกเช่นเดียวกับที่เป็นไปในสวรรค์แล้วขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์สำหรับความจำเป็นในวันนี้ขอประทานสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ขอความคิดสติปัญญาที่สดชื่นแจ่มใสขอสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งจำเป็นกับชีวิตของข้าพระองค์ในวันนี้ขอปกป้องข้าพระองค์ให้พ้นจากอันตรายทั้งหลายขอทรงโปรดยกความผิดความบาปของข้าพระองค์เหมือนที่ข้าพระองค์ยกความผิดความบาปให้กับคนอื่นขอทรงโปรดยกหนี้ของข้าพระองค์เหมือนกับที่ข้าพระองค์ยกหนี้แก่ผู้ที่เป็นหนี้ข้าพระองค์นั้นขอโปรดอย่านำข้าพระองค์เข้าเป็นการทดลองแต่ถ้าหากเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าและเป็นการอนุญาตให้ข้าพระองค์เข้าไปสู่กับดักขอให้ข้าพระองค์ที่จะไม่ล้มลงและขอให้ข้าพระองค์ที่จะเอาชนะการทดลองนี้ด้วยกำลังที่มาจากพระองค์ขอทรงปกป้องข้าพระองค์ให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายให้พ้นจากผีมารซาตานวิญญาณชั่วที่มันจะเข้ามาคุกคามส่งอิทธิพลต่อความคิดความรู้สึกอารมณ์ของข้าพระองค์ขอให้แผ่นดินของปกครองในชีวิตของข้าพระองค์ขอฤทธิเดชของพระองค์ซึ่งทำทุกสิ่งได้นั้นและพระสิริของพระองค์ที่มีอยู่เหนือสรรพสิ่งต่างๆนั้นให้ข้าพระองค์ได้ประจักษ์ให้ข้าพระองค์ได้เห็นและให้สิ่งต่างที่พระองค์ได้ทรงเตรียมไว้นั้นสำเร็จในชีวิตของข้าพระองค์เพื่อพระเกียรติพระสิริจะเป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิจอาเมนพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันหลายเรื่องที่สำคัญนะครับเรื่องแรกที่สำคัญก็คือว่าการอธิษฐานของเรานั้นมีอยู่3ระดับด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นการอธิษฐานคำอธิษฐานของพระเยซูที่เราฝึกอธิษฐานมาหลายวันนี้ก็จะมี3ระดับด้วยเช่นเดียวกันปกติแล้วคำอธิษฐานของเรานะครับระดับแรกก็คือระดับริมฝีปากนั่นหมายความว่าเรากล่าวคำอธิษฐานคำร้องทูลคำวิงวอนผ่านทางลมครับลมหรือริมฝีปากที่ผ่านออกมาไม่ว่าจะพูดค่อยๆก็ดีหรือพูดเสียงดังก็ดีนะครับระดับการอธิษฐานที่ริมฝีปากนั้นจะจดจ่อที่ความคิดและร่างกายระดับที่สองครับระดับของความคิดเมื่อเราอธิษฐานนะครับระหว่างขายของ ขณะทำงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดเวลาที่เราไม่ต้องใช้ความคิดกับเรื่องอื่นๆนั่นหมายความว่าเมื่อเราอธิษฐานนั้นเราใคร่ครวญนะครับเราใคร่ครวญเมื่อเราอธิษฐานระหว่างที่ทำงานนะครับระหว่างที่กำลังทำบางสิ่งบางอย่างอยู่เราต้องหยุดนิ่งแล้วก็คิดเพราะฉะนั้นระดับความคิดนั้นจะเป็นระดับโฟกัสอยู่ที่ความคิดจริงๆครับไม่ใช่เป็นระดับของร่างกายอยู่สูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งระดับที่3ครับเป็นระดับหัวใจเป็นระดับของความร้อนรนหรือความรักที่อยู่ในระดับลึกคำอธิษฐานในระดับหัวใจนี้มักจะอธิษฐานในเวลาส่วนตัวบางคนอาจจะร้องไห้หรือบางคนอาจจะยินดีปรีดาหัวเราะได้หรือยิ้มได้หรือมีความรู้สึกปลาบปลื้มใจพี่น้องครับตรงนี้นี่เองเป็นการอธิษฐาน3ระดับมีคำแนะนำการอธิษฐานอย่างนี้นะครับว่าเมื่อเราอธิษฐานนั้นขออย่าอธิษฐานในใจนะครับแต่ว่าให้เราอธิษฐานด้วยเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงที่เบาขนาดไหนก็ตามหรือว่าเป็นเสียงที่อาจจะแสดงถึงความร้อนรนความปิตินี่คือวิธีการอธิษฐานที่ได้รับคำแนะนำจากนักอธิษฐานพี่น้องครับให้เราตัดสินใจตั้งแต่เวลานี้นะครับที่จะเริ่มอธิษฐานกับอธิษฐานของพระเยซูในทุกวันตอนเช้าหรือเมื่อเราเดินไปทำงานหรือระหว่างที่ขับรถอยู่หรือระหว่างที่กำลังทำงานอยู่ให้เราอธิษฐานคำอธิษฐานของพระเยซูบ่อยๆครับเราจะสามารถที่จะใช้เวลากับพระเจ้าได้เราอาจจะพัฒนาฝึกรูปแบบสำหรับการอธิษฐานในแต่ละวันเมื่อขับรถไปทำงานแทนที่จะเปิดวิทยุทันทีก็ขอให้เราเริ่มต้นคำอธิษฐานพระเยซูเราอาจจะกำลังทำบางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะต้องการกำลังการช่วยเหลือสำหรับบางสิ่งบางอย่างในแต่ละวันนี่คือจุดเริ่มต้นครับพี่น้องครับให้เราอ่านช้าๆอ่านคำอธิษฐานด้วยความเคารพเพื่อจะเข้าใจความหมายเข้าใจคำทูลขอทั้ง7ประการคำอธิษฐานของพระเยซูนั้นจะสามารถแก้ปัญหาประจำวันของเราได้เราจะต้องมองหาเวลาแสวงหาเวลาที่เราจะอธิษฐานได้มากที่สุดครับถ้าเราตั้งใจอธิษฐานคำอธิษฐานของพระเยซูทุกวันในเวลาเดียวกันในสถานที่เดียวกันฝึกอธิษฐานจนเป็นนิสัยที่เราจะคุยกับพระเจ้าเกี่ยวกับชีวิตของเราที่เราจะนมัสการพระเจ้าอย่าลืมนะครับว่าคำอธิษฐานของพระเยซูนั้นเปรียบเสมือนกับบานพับครับเป็นประตู2บานที่มีบานพับเชื่อมอยู่นะครับบานพับเชื่อมระหว่างประตูแรกก็คือประตูที่เกี่ยวข้องกับพระสิริการถวายเกียรติแด่พระเจ้าส่วนประตูที่2อีกด้านหนึ่งซึ่งถูกเชื่อมไว้ด้วยคำอธิษฐานวลีที่4นะครับก็คือต่อไปคือวลีที่5 6 7นั้นก็จะเป็นคำอธิษฐานวิงวอนเกี่ยวกับชีวิตของพวกเราพี่น้องครับในวันนี้อีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันก็คือว่าเมื่อเราอธิษฐานคำอธิษฐานของพระเยซูที่มีคำวิงวอนหรือคำทูลขอ7ประการนั้นเราจะได้ผลอย่างไรบ้างประการแรกครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะเรากำลังนมัสการพระเจ้าอยู่ชีวิตของเราจะเติบโตขึ้นในฐานะที่เป็นลูกของพระเจ้าที่เรียกพระเจ้าว่าพระบิดาพระเจ้าจะประทานบำเหน็จให้กับเราด้วยการทรงสถิตของพระองค์ที่เราจะประจักษ์แจ้งในพระธรรมฮีบรูบทที่11ข้อ6นะครับบอกว่าเพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าใดนั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์พี่น้องครับที่นี่พูดชัดเจนนะครับว่าบำเหน็จที่เราจะได้รับเพราะการอธิษฐานการนมัสการ มีค่ามากกว่าเงินทองทั้งหลายทุกอย่างมีค่ามากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าจะทรงประทานบำเหน็จก็คือพระองค์เองครับให้เราประจักษ์ให้เราได้กราบนมัสการให้เราได้มีความมั่นใจมีความศรัทธาและให้เราได้รับการทรงนำของพระองค์พี่น้องครับเราจะไม่มีวันชื่นชมกับการสถิตของพระเจ้าได้ตราบเมื่อเราไปมีชีวิตที่ไม่มีพระเจ้าเลยเหมือนกับเด็กๆครับเวลาที่คุณพ่อตามหาลูกและลูกพบกับคุณพ่อถ้าเขามาจากครอบครัวที่อบอุ่นเขาจะมีความรู้สึกเฉยๆว่าคุณพ่อตามหาเขาแต่เราจะรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญได้จนกว่าที่เราพบเด็กคนอื่นๆนะครับที่ไม่มีพ่อจะกลับมาหาทุกๆวันนี่คือสิ่งที่น่าสนใจและสิ่งที่ต้องขอบคุณพระเจ้าประเด็นต่อไปประการที่สองครับเมื่อเราอธิษฐานขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่เรากำลังขอให้พระเจ้านำหลักการและแบบแผนของแผ่นดินของพระองค์เข้ามาในชีวิตของเราเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นครับเมื่อเราใช้ชีวิตตามบทบัญญัติของแผ่นดินของพระเจ้าเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นถ้าเรารักบทบัญญัตินั้นธรรมบัญญัติของพระเจ้าและรักผู้ที่ประทานธรรมบัญญัตินั้นชีวิตของเรานะครับก็จะได้รับการพัฒนาจากการดำเนินชีวิตตามหลักการนี้ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ในชีวิตของข้าพระองค์ประการที่3ครับขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เรากำลังขอพระเจ้าที่จะนำเราเข้าสู่แผนการและพระประสงค์ที่ดีเลิศในชีวิตของเราประการที่4ครับขอโปรดประทานอาหารประจำวันให้แก่เราในวันนี้นั่นหมายความว่าเรากำลังมอบร่างกายมอบความจำเป็นของชีวิตมอบสุขภาพและยอมรับการเลี้ยงดูของพระเจ้ายอมที่จะให้พระเจ้าพาเราไปที่ทุ่งหญ้าเขียวสดยังริมน้ำแดนสงบประการที่5ครับเมื่อเราอธิษฐานขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เราไม่เพียงแต่จะได้รับการยกโทษบาปแต่เรายังรู้สึกได้ทันทีครับว่าเมื่อเราได้รับการยกโทษบาปเราจะมีประสบการณ์การยกโทษเราจะมีความรู้สึกเป็นอิสรภาพออกจากการผูกมัดได้รับการปลดปล่อยแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องรีเพนท์นะครับก็คือเราจะต้องกลับใจใหม่ประการที่6ครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปการทดลองเรากำลังขอพระเจ้าให้ปกป้องเราจากเหตุการณ์หรือการวางกับดักวางหลุมพรางของอำนาจมืดวิญญาณชั่วที่จะป้องกันนะครับขอพระเจ้าป้องกันเราที่จะออกจากเหตุการณ์เหล่านี้หรือไม่ก็ผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ไปได้ประการสุดท้ายครับประการที่7เมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายหรือซึ่งมารร้ายเราจะรับโล่ป้องกันนะครับโล่ป้องกันที่พระเจ้าให้กับเราสำหรับชีวิตของเราในการต่อต้านเราจะรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าที่เราจะต่อต้านและต่อสู้กับมารซาตานในการเดียวกันครับเราจะมีพระสิริของพระเจ้าคุ้มกันเราตลอดไปขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเข้าใจและอธิษฐานมีวินัยในการแสวงหาพระเจ้าในช่วงเทศกาลเข้าสู่ธรรมนี้อาเมน